manifeste voi toată cădare, să stai de doamne întotdeauna cu scurul de-a sufletul vecilor. Slavă ți Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Acele dintre Sfinți, Părintele nostru Ioan, Gură de Arba Treanu, Cătării Gradului, a Sfinților Mucinii Zenovie, Zenovie, și a Sfântului Rabii, Chere Mărturisitor, cel împreună cu Dânsa, cărora pomenirea să vârșim, ale Sfinților Dreptului Dumnezeu, Părinții Joachim, și a noastră într-o ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitor. Preasfințit Arhiepiscop Hristostom, părinților din mănăstiri și iubiți credincioși. Dar astăzi ne-a bucurat Dumnezeu și Maica Domnului, care este patroana locului, cu prezența în mijlocul nostru, în al preasfințitului Arhiepiscop Hristostom din America, pe care l-ați mai văzut slujind aici de câteva ori. Și o parte l-ați cunoscut și când a fost la noi, la Slătioară, atât la canonizarea Sfântului Glicherii, cât și cu alte ocazii, la mănăstire, la Bram. Ați auzit pe Sfântul Luca Evanghelistul cât de frumos povestește despre minunea făcută de Mântuitorul și acea pildă frumoasă dată de dânsul despre bogatul acel nemilostiv și săracul Lazar. Minunea mântuirii săracului și a pierderii bogatului. Însă ce spune? Că era un om, un om bogat, care în toate zilele se desfăta luminat și se bucura. Dar până aici nimic deosebit. Vine partea a doua cu Lazar cel sărac, care stătea lângă poarta lui. Aici vrea Mântuitorul, a vrut prin pilda aceasta frumoasă să arate nemilostivirea bogaților, a celor care au bani mulți, celor care au averi mari, care au pământuri întinse, vile și celelalte bunuri pământești. Și vede pe sărac că moare la poarta lui și nu-i întinde o bucată de pâine sau un ban să-i dea, să aibă cu ce să acopere. Ce spune Evanghelistul? Că Lazar era plin de bubi, deci era și sărac și bolnav, plin de bubi. Și stătea la poarta săracului. Ca să facem Mântuitorul o comparație dumnezeiască, nu omenească. Zice, veneau câinii și lângeau bubile săracului, ca să facă acea mare, să arate distanța mare dintre răutatea sau nemilostivirea bogatului și milostivirea câinilor, care venea și alina durerea săracului lingându-i bubile. Și deci el nici de cum nu se milostivea spre dânsul. Deci iată, iubiți credincioși, împărțirea lumii cum se face. Între bogați și săraci, că nu au fost numai acum, au fost din toate timpurile. În al preasfințit o să-i dau cuvântul. Să nu credeți dumneavoastră că în România sunt săraci și în America nu sunt săraci. Am trecut odată pe sub pasajul unei autostrăzi de la New York și erau acolo un om, nu era negru, că negri sunt mai mulți, care sunt săraci sau care sunt abandonați și aruncați, cum și la noi, țiganii sau alții. Era un om care avea toată mobila băgată sub pasajul acelei treceri. Și acolo stătea, noaptea acolo stătea, ziua avea un mic reșou care își făcea, sau o mică lampă care își făcea mâncare, acolo stătea. Deci iată în America, unde este lauda cea mare, că acolo sunt bogați toți, sau trăiesc bine toți. Trăiesc ca cei care muncesc ca și la noi. Sau acolo sunt locuri de muncă, la noi nu sunt. Vor fi și la noi iubiți credincioși. Astea sunt niște căderi în gol pentru păcatele noastre, să știți, nu pentru ale celor care conduc țara, pentru păcatele noastre. Atunci când Dumnezeu vrea să pedepsească poporul cel necredincios sau poporul care nu-și face datoria sau pentru păcatele care le săvârșește, atunci lasă conducători care să te ducă în prăpastie. Să nu te ducă el, că n-are cum să te ducă, te duci singur. Dar nu binecuvintează Dumnezeu conducerea pentru care n-are nădejde despre Dumnezeu. Spune prorocul David, blestemate este cel ce își pune nădejdea în om. Deci nu în oameni este nădejdea noastră, trebuie să fie în Dumnezeu. Dumnezeu, dacă binecuvintează țara, pământurile noastre, cu ploaie îmbelșugată, dacă ploaie la timp, este, dacă sunt celelalte toate care sunt de nevoie, Dumnezeu le binecuvintează și le înmulțește. Cum a înmulțit cele 5 pâini și 2 pești în pustietate și au săturat 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii, poate Dumnezeu să înmulțească bunătățile în țara noastră, să trăiască 100 de milioane de oameni, nu 23 de milioane. Dar dacă avem peste 10 milioane de avorturi din 90 și până acum, iată ce cât sânge nevinovat vărsat pe pământul românesc. Și atunci cum vrem noi să trăim bine pe pământ? Ați auzit de Lazar, că aici este problema principală. Dumnezeu spune că robii lui nu vrea să trăiască pe pământ în desfătări și în plăceri trupești. Nu vrea Dumnezeu să trăim în felul ăsta. Și pentru asta aduce Dumnezeu necazuri. Pentru ce? Că suntem țară ortodoxă. Suntem țară care Dumnezeu vrea să ne mântuiască prin ce? Prin necazuri, prin lipsuri, prin suferință. Pentru că noi, de bunăvoie, cum spunea odată Sfântul Glicherii, te eram bolnav, mai eram, mă rog, fiecare cu mine în mănăstirii, părinții, cu lipsuri, cu celelalte. Zice, dacă nu vrem să ne facem călugări de bunăvoie, ne facem de nevoie. Dacă nu vrem să fim creștini buni, de bunăvoie, ne face Dumnezeu de nevoie. Că atunci ne aducem aminte de El când suntem în necaz și în suferință. Ca și poporul evresc când era în pustie sau atunci când a fost dus în robia babilonică. Deci Lazar este icoana mântuirii săracului. Era sărac, plin de bubi, deci bolnav, care stătea la poarta bogatului. Deci noi ne putem compara cu Lazar, cel sărac care stăm la porțile bogaților și nu ne dă nimic. Dar care va fi diferența pentru cei care au credință la Dumnezeu? Că a murit Lazar, spune că a murit înaintea bogatului. S-a dus în sândurile lui Avram, adică în fericirea și în împărăția cerului. A murit și bogatul. N-a trăit în veci, nu s-a desfătat în veci. Dar Dumnezeu spune că păcătoșii vor vedea pe cei care sunt în lumină, ei fiind în întuneric. Iar cei care sunt în lumină nu vor vedea pe cei din întuneric, ca să nu se supere, să nu se scârbească. Și atunci, ridicându-și ochii, spune: Părinte Avrami, trimite pe Lazar la mine să se moaie vârful degetului în apă, să răcorească limba, că mă chinuiesc în văpaia aceasta. Dar spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ce putea să-i alineze o picătură de apă de pe vârful degetului, stând omul cu totul în văpaia focului veșnic? Ce putea să-i facă? Dar zice, răutatea și nemilostivirea bogatului și zavistea care o avea, că Lazar, săracul, acum că el știa cum stătea la poarta lui și nu se uita la dânsul, îl vedea slăvit și în bucuria și în slava cea cerească, să-l trimite la dânsul, acolo în iad, să stea cu dânsul. Pentru că zice, dacă va veni la mine, va ședea cu mine. Iar dacă nu, zice, Părinte Avrami, dacă nu poate să vină, atunci trimite-l înapoi în lume să spună fraților mei. Adică să se ducă din nou la poarta mea unde a stat bolnav, să stea măcar acolo decât să stea aici în sândurile tale, să se fericească în veci. Deci iată răutatea bogatului. Nu numai că era nemilostiv, dar avea și zaviste și celelalte toate păcate care l-au cuprins. Pentru asta a și fost dus în munca iadului. Deci iată, fiți credincioși, ce poate rezolva și ce poate obține săracul care se roagă lui Dumnezeu și nu blesteamă pe cel bogat care nu vrea să-l ajute, și ce câștigă bogatul care blesteamă pe sărac sau nici nu se uită la dânsul. Deci diferența mare, fiți credincioși, asta este. Că săracii, oamenii cu frica lui Dumnezeu, cum spune Guru de Aur, cel mai bogat om din lume este acela care se mulțumește cu cât are. Cel mai bogat om din lume. Dacă s-au trăit vreodată bine pe timpul comunismului, nu. Din 80 și ceva spre 90. Înainte, lumea tot cărdea, n-a fost mulțumită. Dar acum, dacă suntem liberi, putem călători liberi, putem, dacă avem bani, să cumpărăm tot ce vrem din lume, că ce este în America, ce este în Franța, în Germania sau în Grecia sau în altă parte, în Occident, toate bunurile sunt și la noi acum. Dar trebuie omul să aibă bani cu ce să cumpere. Dacă vom avea credință la Dumnezeu, la Maica Domnului, dacă ne vom face datoria, Dumnezeu aceste bunuri pământești ne le poate da în orice moment, în orice secundă. Dar să ne facem datoria. Să nu dăm numai pe cei care conduc țara, că ei sunt de vină că noi trăim rău. Ne-am pus noi vreodată întrebarea dacă ne-am făcut datoria de creștini? Și dacă ne-o facem, iubiți credincioși, este imposibil ca Dumnezeu să nu binecuvinteze acea casă de creștini. Iar dacă totuși Dumnezeu permite să suferim în această viață, avem partea lui Lazar, dar să nu cârtim. Ce a spus părintele Avram, bogatului? Fiule, deci n-avea alt cuvânt mai dulce, ca să îndulcească amarul care îl avea în iad. Deci adu-ți aminte, deci l-a făcut pe dânsul conștient, că ți-ai luat cele bune ale tale în viața ta, iar Lazar cere rele. Și ce înseamnă asta? Ai făcut un bine pe pământ, ți-ai luat slava pe pământ. Că vedeți că mulți spun, dar de ce dacă eu mă rog, fac metanii, fac paracrisă Maică Domnului? Eu trăiesc rău și ăla care face toate răutățile și depravat, are toate păcatele, trăiește bine. Iată bogatul și Lazar. Trăiește bine cât trăiește. Pentru un bine făcut pe pământ, trăiește bine un timp, până trece din viața asta, pentru că viața este ca un vis. Fiule, adă-ți aminte că ți-ai luat cele bune ale tale în viața ta. Deci trăim pe pământ, dacă ai făcut un bine și ai făcut totul ceva bun ca om, ți-ai luat plata pe pământ. Iar din coace ai pereață. Iar Lazar a și de la cele rele, cele rele le-a luat pe pământ, iar cele bune le are acum. Deci Lazar ca un om era și el păcătos. Dar prin boală, prin sărăcie, prin suferință, prin toate a primit iertare de păcate și a mântuit sufletul. Deci el cele rele le-a tras pe pământ și bogatul le-a tras în iad. Deci aici trebuie să fim noi conștienți, fiți credincioși și atenți. Să nu cârtim tot timpul că nu avem, că nu putem, că nu... Nu, să mulțumim lui Dumnezeu de cât avem. Că vom fi ce așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cei mai bogați din lume. Iubiți credincioși, vă mulțumesc din suflet, mulțumesc și Părintelui Flavian și tuturor celor de față, cu deosebire în al preasfințitului Arhiepiscop Hristostom, care știți că este mare profesor, predat la Universitatea din București, și este omul care ne face onoare și țării și nouă bisericii noastre. Suntem datori să-i mulțumim, să-l îngrădim cu dragostea noastră, cu căldura noastră sufletească, ca să se simtă bine că stă în țara noastră. Și pentru asta eu nu vreau să vă mai obosesc, că și așa este târziu. Vreau să-i dau cuvântul în al preasfințitului Hristostom, nu înainte de a vă mulțumi încă o dată pentru dragostea care o aveți, de totdeauna sunteți prezenți și sunteți în un număr mare la biserică. Dumnezeu să vă plătească osteneala, Lazar care a suferit și care acum este în împărăția lui Dumnezeu, să fie o icoană a noastră și un fel de mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru toți suferinții din lume. Și Maica Domnului, care este patroana acestei sfinte mănăstiri, să fie o crotitoare a noastră, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. It's very difficult to say anything. Este foarte greu să mai adaug ceva. After the beautiful words of Metropolit Vlasie. După minunata predica Mitropolitului Vlasie, who gave such a wonderful summation, care a făcut un atât de frumos rezumat of the today's gospel reading. A Evangheliei de astăzi. When I read the gospel this morning, când am citit astăzi dimineață Evanghelia, I thought about the problem of wealth. M-am gândit la problema bogăției. As Metropolit Vlasie has said, după cum a spus și un alt preasfințitul Mitropolit Vlasie, wealth is really a temptation. Bogăția într-adevăr este o mare ispită. It's a passion. Este o patimă. It's not a gift from God. Nu este un dar de la Dumnezeu. And poverty is a protection for us. Iar sărăcia este ca o protecție pentru noi. I come from a small village in America. Vin dintr-un sat mic din Statele Unite, which is probably 100 years behind the rest of America. Care probabil este cu 100 de ani în urmă față de restul Americii. And I always tell our people, și întotdeauna spun oamenilor mei, you're very fortunate. Sunteți foarte norocoși. Because in this way God has protected you. Pentru că în acest fel Dumnezeu v-a protejat. And without this protection, și fără această protecție, we would be the victims of wealth. Am fi victimele bogăției and of worldly goods. Și al bunurilor lumești. As Metropolitan Vlasie said, după cum a menționat Mitropolitul Vlasie, the gifts of God, darurile lui Dumnezeu, are not these riches. Nu sunt bogățiile acestea. These are the gifts of Satan. Acestea sunt darurile Satanei. The gifts of God are darurile lui Dumnezeu sunt sărăcia, humility, smerenia, and the ability to be humble, și abilitatea de a fi umil, even when God exalts us, lifts us up. Chiar și atunci când Dumnezeu își ia mâna de pe noi. Humility becomes our protection. Smerenia devine atunci protecția noastră against worldly pride. Împotriva mândriei lumești. We can use all of our gifts. Putem folosi toate aceste daruri ale noastre to serve God. Pentru a-i servi lui Dumnezeu. And in this way we're protected. Și în acest fel vom fi protejați. And if we should happen to be tempted with wealth, dacă se întâmplă să fim ispitiți cu bogăția, we can use this for God as well. Și pe aceasta o putem folosi pentru Dumnezeu. But only when we see it as a temptation. Dar numai atunci când o vedem ca pe o ispită. In the same way that only when we see our personal gifts, în aceeași manieră că atunci când vedem darurile noastre personale as temptations, ca ispite, unless they serve God, cu condiția să nu servească lui Dumnezeu. Romania will not always remain poor. România nu va fi întotdeauna o țară săracă, because it's a very rich country. Pentru că este o țară într-adevăr foarte bogată. And this means that you're going to have to make a choice. Asta înseamnă că va trebui să faceți o alegere. To resist wealth. Să rezistați bogăției. And to remain poor. Și să rămâneți săraci. In your attitudes. În atitudinea dumneavoastră. And in turning away from the world. Și să vă întoarceți de către restul lumii. One of the lessons in today's gospel. Una din lecțiile pe care o învățăm din Evanghelia de astăzi. Is one which we often miss. E una pe care nu o vedem adesea. And that is, what is it that caused the rich man? Ne întrebăm ce a provocat omului bogat. To turn away from God. Ce l-a îndepărtat pe dânsul de Dumnezeu? It was not only his wealth. Nu a fost doar bogăția sa. This is a passion. Ce patima. passions are easy to overcome. Însă patimile sunt ușor de biruit. We just turn from them. Ne întoarcem de la ele. For example, if you have something which is tempting in front of you. Spre exemplu, dacă ai ceva ce te ispitește în fața ta, you just turn away from it. Pur și simplu te întorci de la el. But what the rich man had was something more than temptation. Dar ceea ce avea cel bogat era mai mult decât o ispită. He lacked something. Îi lipsea ceva. And what he lacked? Iar ceea ce îi lipsea was a respect for his fathers. Era respectul pentru părinții lui and for the prophets. Și pentru proroci. What separated him? Ce l-a despărțit pe el more than anything else from God? Mai mult decât orice altceva de Dumnezeu. And what led him to a life of wealth? Și ce l-a condus la o viață în lux și bogăție? Was that he did not listen to the prophet? Este că nu i-a ascultat pe proroci. And did not listen to those whom God sent. Și nu i-a ascultat pe cei pe care Dumnezeu i-a trimis. And the gospel tells us that. Iar Evanghelia ne spune acest lucru. Because the rich man is told. Pentru că bogatului s-a spus. If you had all of the prophets. Chiar dacă ai fi avut toți prorocii. And you didn't listen. Și nu i-ai fi ascultat. What can be done for you now? Ce s-ar mai putea face acum pentru tine? You have a great treasury in Romania. Aveți o mare comoară în România. Beyond the wealth of your country. Pe lângă bogăția țării dumneavoastră. I mean in terms of natural resources. Și mă refer aici la resursele naturale. In this sense, Romania is a very rich country. În acest sens, România este într-adevăr o țară foarte bogată. But you have another great wealth. Dar totuși, de asemenea, mai aveți o altă mare bogăție. You have living prophets among you. Aveți proroci în viață printre dumneavoastră. You have bishops and priests and monks and nuns. Aveți episcopi, preoți, călugări. Who were not produced under wealth. Who were not produced in an atmosphere of wealth. Care nu trăiesc într-o atmosferă de bogăție, într-un mediu bogat. The way we are in the West. Așa cum facem noi în vest. But we're produced by the trial of communism. Dar aceștia au trăit sub comunism and persecution. Și sub persecuție. And this makes them true prophets. Și iată ce îi face adevărați proroci. If you hold on to them. Dacă îi veți asculta, then you will be saved. Atunci vă veți mântui. You will be saved from the temptation of wealth. Vă veți mântui de ispita lumii. Which will come to Romania. Care într-adevăr o să vină în România. Unfortunately. Din nefericire. You have the living presence. Îi aveți pe cei vii. Of Saint Glicheri. Îl aveți pe Sfântul Glicherie. Who is not only a saint for Romania. Care nu este un sfânt doar pentru români, but whose luminary life, dar a cărei viață luminoasă has reached all the corners of the earth. A ajuns până în toate colțurile lumii. Whose life has been translated into English. A cărei viață a fost tradusă și în limba engleză and distributed throughout the West. Și distribuită, împărțită în tot vestul. You have in Metropolitan Vlasie. Aveți în alt preasfințitul Metropolii Vlasie a successor. Un urmaș literally of Saint Glicheri. Al Sfântului Glicherie. He was a spiritual son of Saint Glicheri. În alt preasfințitul a fost fiul duhovnicesc al Sfântului Glicherie. And he was loved by Saint Glicheri. Și a fost iubit de Sfântul Glicherie. I had the privilege in 1981. În 1981 m-am bucurat de privilegiul of meeting Saint Glicheri. De a-l întâlni pe Sfântul Glicherie. And the light of his presence is still with me. Și lumina prezenței sale este încă cu mine. And this is the same light I see in the face of your metropolitan. Aceeași lumină o zăresc astăzi pe chipul mitropolitului dumneavoastră. And where does this light come from? Și oare de unde vine această lumină? It comes from all of you. Vine de la dumneavoastră toți. Saint Glicheri, Metropolitan Vlasie. Sfântul Glicheri și înalt preasfințit Mitropolit Vlasie. And here Starets Flavian. Și aici părintele Starets Flavian. Reflect the light of the gospel. Împrăștie lumina Evangheliei. But that light of the gospel. Dar această lumina Evangheliei. Once more comes from you. Și mai mult vine din partea dumneavoastră. And that light will never fade on their faces. Iar lumina asta nu se va șterge de pe fețele dânșilor. As long as you remain lighted. Atâta vreme cât dumneavoastră rămâneți luminați. And you will remain lighted. Și veți rămâne așa. Only. Numai dacă. If you remain faithful. Numai dacă rămâneți credincioși. To your spiritual fathers. Părinților dumneavoastră duhovnicești. Mitropolitului Vlasie. And if you do this, iar dacă faceți toate aceste lucruri, in the face of persecution, în fața persecuțiilor, in the face of ridicule, în fața ridiculizărilor, and in the face of being accused of not being orthodox, și în fața celor care vă acuză că nu sunteți ortodoxi, the chasm which separates us orthodox. Prăpastia care ne separă pe noi ortodoxi. From those who say they are only orthodox, who say only say they are orthodox. De cei care doar spun că sunt ortodoxi. Is this light? Este această lumină. That comes from your obedience. Care vine din ascultarea dumneavoastră. From your love. Din dragostea dumneavoastră. And from the dedication of your spiritual fathers. Și din dăruirea și ascultarea către părinții dumneavoastră duhovnicești. When the other when the rest of the world asks for a drop of water, când restul lumii cere astăzi o picătură de apă, from this well of love and obedience, din această fântână a dragostei și ascultării, you must set an example for them. Trebuie să le dați un exemplu. And show them that the source of this living water. Și să le arătați că izvorul acestei ape vii este ascultarea dumneavoastră, your love, dragostea dumneavoastră, your dedication to your spiritual fathers, și dăruirea și către părinții dumneavoastră duhovnicești. And your ability to turn away, iar abilitatea de a vă întoarce from the world of riches, de la lumea bogaților, which destroys the soul, care distruge sufletul, and turn to the rich world. Turn to the rich world. Și să vă întoarceți către lumea bogată. Of spiritual things. A lucrurilor duhovnicești. Because as one ancient Greek pagan said. Pentru că, după cum spune un grec din antichitate. We measure the richness of a man. Măsurăm bogăția unui om. Not by how much he has, nu prin cât de mult are, but what he can with dignity do without. Dar ce poate cu demnitate să facă fără această bogăție? In Christian terms, în termeni creștinești, we measure our wealth, ne măsurăm bogăția, not by what we have, nu prin ceea ce avem, but by that which we are willing to give away. Dar prin ceea ce suntem dispuși să dăm. If we turn away from the world, dacă ne întoarcem de la lume, then we become truly rich. Într-adevăr vom deveni bogați. And again, this richness, încă o dată această bogăție, depends on your obedience, depinde de ascultarea dumneavoastră, your love, și de dragostea dumneavoastră, and your knowledge, și de înțelepciunea dumneavoastră, that the light of the faithful, și lumina fie ca lumina credincioșilor, is reflected in the face of the clergy, să fie reflectată pe chipul clericilor. And if you darken this light within yourselves, și dacă ascundeți această lumină înăuntru dumneavoastră, you will darken this light in your clergy, veți întuneca această lumină în pe fețe clericilor. And you will make the world dark. Și veți face întreaga lume întunecată. And you will create a chasm. Și veți da naștere acestei prăpăstii between yourselves între dumneavoastră înșivă and God. Și Dumnezeu. So I ask you to remain obedient. Vă cer să rămâneți ascultători. To search poverty, to look for poverty of soul. Să căutați spre sufletele dumneavoastră. And seek only spiritual wealth. Și numai să căutați numai bogăția duhovnicească. Preasfințite mitropolit, preasfințite episcop Crisostom, părinte Grigorie, mulțumesc iarăși tuturora și bunului Dumnezeu pentru acest praznic duhovnicesc de care aș putea să spun că tare nevredniți suntem. Iată acel deget înmuiat în apă pentru buze arzânde de sete, iată acea fărâmitură care o voia Lazar din masa bogatului. Eu cel puțin așa consider aceste fărâmituri pentru sufletele noastre însetate. Ați auzit din cuvântul preasfințitului Hrisostom ce înseamnă bogăția, din cuvântul înalt preasfințitului mitropolit cât de deșartă este bogăția cea materială. Dacă mulți din români au căzut sub această secere a sărăciei care este bine dirijată, se îmbată ca într-o chimere de fastuozitatea îndepărtate a Americii sau Occidentului, iată-l pe preasfințitul Hrisostom de acolo, din acel Vavilon, din acel iad, venind în România. A venit aici nu fiindcă nu a avut unde să aleagă, a venit aici ca preferat să vină țară ortodoxă, unde încă se mai păstrează sâmburile de adevăr. Fiind un bun prieten al nostru, iată că ne dă o lecție că și în iad, în acest iad lumesc, dacă vrei, poți să faci lucru dumnezeiesc. Cum spuneau evreii și magnații lumii că ortodoxia este pentru lumea săracă, iată se răstoarnă această zicală. Și l-am văzut pe sărac cât de bogat s-a dus dincolo pentru cele veșnice în împărăția lui Dumnezeu. Și l-am văzut pe bogat în cele materiale, cum s-a dus pentru veșnicie în iadul cel mai de jos. Iată-l pe preasfințitul, bogat și cu vârsta din a îndepărtată America, dar iată-l bogat și în viața călugărească. Iată-l și profesor universitar, iată-l și călugăr. Oare dacă și-ar mai cere de la Dumnezeu daruri, nu știu unde ar mai încădea. În altă simțite, încă o dată mulțumesc pentru acest ospăț duhovnicesc, preasfințite Hrisostom, părinte Grigorie, ucenicului preasfințitul și tuturor celorlalți, vă mulțumesc din suflet că cel puțin pentru mine mi-a fost de ajuns o sfărâmătură din pâinea celor mari și degetul înmuiat în apă pentru buzele arse de această sete duhovnicească aici, în această țară care din ce în ce este dusă spre păgânizare. Suntem datori să-i dăm bunului Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, părinte!